الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نمكسودية kutoa kalima taujihi hii ya fupi katika wakati huu, pamoja na kwamba tunafahamu kuwa bado tunaendelea na mfululizo wa durusi zetu zinazohusiana na asufia, lakini kwa maslahi nimeona kwamba nitumie fursa hii kwa baadhi ya maneno machache ambayo ni ya kimuongozo. Lakini wanafunzi wengi inaonekana hawapo ndani, tujue wanafunzi wako wapi, kuna upungufu na wengine wako wapi. Ala kulli hal, muongozo ni moja katika sehemu muhimu sana ya kusoma, kwa sababu talibu ilmi asipopata wa kumuongoza kwenye safari yake kutafuta elimu, kuna uwezekano mkubwa wa kumaliza sehemu kubwa ya umri wake bila ya kupata faida. Na faida katika mambo ya kielimu ziko katika sehemu kuu mbili: upande wa hashu almalumat au hashu aladhhan bilmalumat, upande wa kujaza akili, kuzijaza maalumat, au pia unaweza kusema talqihu aladhhan. Huu ni upande mmoja. Upande wa talib alilmi anajazwa masomo mbalimbali, anasoma tu, anasoma kitabu hiki, anasoma kitabu hiki, anasoma fani hii, anasoma fani ile, kwa malengo aliyojiwekea hao wanaosomesha. Huu ni upande. Lakini kuna upande mwingine wa pili, ni upande wa tarbia na kumtengeneza mwanafunzi kisuluk, yani kiakhlaq. Huu ni upande mwingine. Kwa hiyo mwanafunzi anaweza akafaulu upande mmoja, ikawa katika masomo masha Allah, kile anachopewa anapokea kwa ufanisi wa hali ya juu kabisa, ijtihadi iko, lakini hana akhlaq, hatumuhisabu kwamba kafanikiwa. Mwanafunzi huyo atakuwa hajafanikiwa katika safari yake ya kusoma. Pingine kilimwengu naweza ikawa si tatizo, ikawa mwanafunzi anasoma lakini ana kibri, jeuri, hachungi maadili ya elimu yake. Inawezekana na akafanikiwa akaonekana kwamba yuko mbele, amefanikiwa, lakini katika upande wa dini sivyo hivyo. Katika upande wa kidini haiambiwi kwamba mtu huyo amefanikiwa, amefeli, tena amefeli mahali pabaya kabisa. Kwa sababu hiyo basi, sisi tumeamua kujitwisha jukumu hili la kuwasimamia wanafunzi na kuwapa kile ambacho tunaona tuna uwezo wa kuwapa katika mambo ya elimu, kadhalika katika upande wa tarbia. Sasa hili mtakiwa mlizingatie sana, Na hivi ni vitu viwili vinakwenda pamoja. Hatuwezi kuvitenganisha. Yaani bora tuifunge hii markaz kuliko kuwa tunakwenda na upande mmoja. Kama wanavyokwenda katika marakizi nyinginezo zisizokuwa za Ahli Sunna. Ikawa wanafunzi wanaishi wanavyotaka wao. Ndi mara nyingi ninazungumza kwamba utaona watu wengi wanaingia katika silki na njia ya kutafuta elimu. Watu wengi, lakini wanaodumu katika elimu ni wachache. Na katika hao wachache wanaodumu katika safari ya kutafuta elimu, wanaofanikiwa kutaalamika na kuipata elimu ni wachache. Na katika hao wachache waliopata hiyo elimu, waliofanikiwa kupata maadili mema ni wachache. Kwa hiyo ni mchujo. Unaingia wachache, unaingia wachache, utakiendea wachache, alafu tena wachache. Sasa itakuwa wangapi? Lakini safari ya kutafuta elimu ni ngumu sana, kwa sababu ndio safari ya dini na ndio maisha ya dini. Kutafuta elimu si jambo dogo. Kutafuta elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala na kuijua dini, safari yake ni ngumu sana. Ukiingangania safari hii, kwanza utaachwa peke yako, hata familia yako itakutenga. Maana akashakuona kwamba wewe mwelekeo wako hauko tena katika kuwatazama wao kidunia. Wewe mwelekeo wako ni kwa mwingine kabisa, kwa hiyo hawatanufaika na wewe. Kweli si rahisi mtu kuwekeza muda mrefu kwako huku akijua kwamba hana atakachokivuna kutoka kwako katika mambo ya kilimwengu. Kwa hiyo kama ni ndugu au jamaa atakusaidia, itafika wakati atakuacha. Au pengine tangu mwanzo asikusaidie kabisa. Na wewe uko hai, unaishi, unahitaji namna ya kuishi. Unahitaji msaada, unahitaji hiki, unahitaji kile. Lakini kwa sababu umeamua kufanya jambo hili, msaada hakuna. Na ukijitazama wewe mwenyewe, huna njia yoyote kutokea. Kwa hiyo kwanza ugumu unaanzia hapo. Kwa safari inakuwa ni ngumu. Na hapo pengine uko peke yako, huna mke, huna mtoto. Sasa inaweza kufika wakati ukawa una majukumu na hali iko namna hiyo, na hakuna wa kukuunga mkono. Basi ingelikuwa afadhali ungekuwa umekuacha tu wewe ufanye mambo yako. Lakini kitu kingine sasa ni tashwishi ambayo watakuwa wanakufanyia jamaa zako na wengine, watakufuatishia bi alsinatin hidad, kwa ndimi kali utakusema utakufanya hivi, utakufanya hivi. Hawataridhika kwamba umekuacha, kwamba yule bwana mwacheni mwenye asome aangalie maisha yake kusoma. Lakini tashwishi pia itakuweko. Sasa wewe utasoma mpaka lini? Alafu itakuwaje mustakbali wako? Utahitaji kuona familia. Je, ukuchuoni umepata cheti unakusoma? Je, utapata kazi? Sasa mustakbali wako utakuwaje? Ndugu zako, baba, mama, nani, utaangaliwa, utatajiwa watu, ukitazama kweli kwa upande fulani wanahitaji kutoka kwako msaada wa kimada, unahitaji pesa na mambo mbalimbali. Ukitazama wewe huna, wewe mwenyewe kula miogo huna ya kununua kitabu, huna, bali hata kutoa fotokopi pia huna. Waishi maisha ya kuungaunga, Kwa bila shaka ni maisha magumu sana. Tunazungumza katika upande wa maisha ya kimada. Ni maisha magumu sana. Na hivi ndivyo wanavyoishi tulabu ilmi katika sehemu kubwa sana katika dunia. Kwa hiyo si safari ni pesi. Kwa utakwenda, utajikaza, lakini inafika wakati sasa naona basi. Mpaka hapa bwana basi. Siwezi tena kuendelea. Mchujo huu. Wewe fahamu tu kwamba ushachujo hapo. Na ukiacha mazingira hayo kuna shaitani, kwa sababu jambo ulifanya ni jambo la bir, ni wema huu. Ni jambo la khairi, jambo la mustakbal. Na kukujenga wewe mustakbal. Yani mustakbali wako hapa duniani na akhira. Ash-shaytanu ya'idukum al-faqra. Shaitani yeye kazi yake ni kuwatia hofu na ufakiri tu. Kwa hiyo talibu al-ilm hasa katika nchi zetu hizi. Talibu al-ilm hasa katika hizi nchi zetu ambazo jambo la dini halina udhamini rasmi wa kidaula na muassasat maliya na taasisi za kimali, taasisi za kifedha zinajitegemea, zajiendesha zenyewe. Matulabu ilmi wa kwenye kipindi kigumu sana. Kwa hiyo mtu asipokaza na akawa na sabr, akajifunga kikweli kweli katika mambo aliyoyaamua, katika msimamo aliyoamua, basi mchujo utamkumba. Tajikuta tu amechujwa yuko nje. Tajikuta amechujwa yuko nje. Napigia na maarifa, ataka kusoma, lakini ni ule mchujo umemkumba. Na Allah subhanahu wa ta'ala anafanya jambo hili kwa hikma kubwa sana. Halitokei tu hivi hivi. Pengine kuna sawabiq. Vitu vimetokea huko nyuma au vitu uko navyo katika nafsi yako, Allah subhanahu wa ta'ala anakuchuja, anakutoa katika njia. Sasa tutafahamu kama njia elimu ni njia bora kabisa. Na njia elimu yenyewe lazima udumu kwenye elimu. Unaweza kufika martaba sasa wasomesha watu elimu alafu ukashindwa, usidumu, ukatoka katika njia pia. Nasalullah athabat. Kwa hiyo kudumu katika njia ya elimu si jambo sahali, ni jambo gumu. Kwa mazingira haya ambayo mimi nimeyataja. Lakini pia kuna asbab. Allah subhanahu wa ta'ala mtazama nia za watu. Tazama watakuwa na khairi gani watu hawa, atasaidia vipi dini, pengine maslahi yake au maslahi yake ya kuendelea kupata ilmu au mafsada yake kuendelea kupata elimu itakuwa ni makubwa zaidi kuliko maslaha kwa umma. Allah katika kuipusha umma na shari yako. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo yapo na sisi tunafahamu na yanapotokea yanatusikitisha, lakini ndiyo katika makadiri aliyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini mtu ana haja ya kuitazama nafsi yake kila mara. Alhasil, safari ya kutafuta elimu si safari nyepesi, ni safari nzito, inahitaji taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, inahitaji subra, inahitaji dua nyingi. Tutakiwa muombe mula wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu tunalifanya au tunalitafuta ni jambo kubwa sana, si jambo dogo. Na ndio maana ukiacha hizo marakizi nyingine zote unazozijua wewe katika nchi hii au na nje nchi hii, ukiziacha zote hizo, ukiangalia hii markazi yetu tu tangu kuasisiwa kwake mpaka leo pamepita maelfu ya watu. Na wengine washachuju wako mbali kabisa, wanawezi kuamini kwamba huyu iko siku moja alisema shahadu la ilaha illa Allah kwa namna alivyo. Yaani katika ile dini pia ameitupa kabisa. Wachilia mbali mambo ya elimu. umetoka, Allah mtabaraka wa ta'ala amewatoa kabisa akaweka nje pembeni. Safari ya kutafuta elimu ni safari ngumu na inahitaji subra kubwa sana na msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na safari hii inakuwa ngumu sana hasa pale inapokuwa mtu bado hajapata ladha ya ilmu. Yaani maneno ninazungumza siku nyingi, ile ilmu haijaingia bado katika damu, ikachanganyikana na wewe kwenye damu yako na mifupa yako na mishipa yako. Kama ikiwa bado haijachanganyikana na elimu, kule kupenda elimu hakujachanganyikana na wewe, tatizo kidogo tu kwako wewe ni kubwa, kwa sababu bado hujakolewa na ile elimu. Kwa hiyo kwa mtu wa aina hii kutarajiwa kutoka katika njia ni sahali sana, lakini hii subra tunapoihusia tunahusia wote. Lakini kwa wale ambao tayari elimu ishaingia kwenye damu zao na kwenye ladha zao, ya kwa wamepata ile ladha ya elimu, si rahisi mtu kumtoa katika njia ya kutafuta elimu. Lakini mtu ambaye bado ile ladha hajaipata, kwambia ah, mimi bwana nimeshindwa kusoma kwa sababu kuna kadha wa kadha, kutajia sababu tawafe, sababu za kijinga jinga hivi, kuna hivi na hivi na hivi, ile kwake ni sahali, unaona, yani wepesi laini kabisa, kwa sababu ile ladha ya elimu hajaipata. Lakini nakwambia kwamba mtu akiwa tayari ashapata ile tamu ya ladha ya elimu, hawezi kuacha kusoma au hawezi kukaa bila ya kuitumikia elimu, haiwezekani ila ikiwa Allah tabaraka wa taala ametaka kumtoa katika njia, katika tariqa. Kwa hiyo hili ndilo ambalo nilikuwa natanguliza kulisema kwamba suala la kutafuta ilmu ni suala zito kwa wakati tuliokuwa nao, ni suala gumu kwa sababu jamii iliyotuzunguka haituungi mkono kwa kile tunachokifanya, na mustakbal kwa wasiofahamu unaonekana mustakbali una ghumudhi, ni giza. Mustakbal una giza. Sasa ulizo alafu kishasoma, alafu tunafanya kazi gani? Wewe unajibu bwana mwenzako asoma, sasa pengine ashakwenda chuo asomea kitu fulani, akishindwa mambo yote atakuja kuwa mwalimu, si ndio? Sema unakimbilia utakuja kuwa mwalimu, utasomesha, utafuta skuli, utasomesha, utapata japokuwa kitu kidogo cha kuendeleza maisha. Wewe utafanya kazi gani? Sasa utaishi vipi na familia yako? Wewe utaka kuwa na familia? Nanielewa nachokizungumza? Kwa hiyo ile ghumudhi inakujia mpaka wewe unakwamba ah, kweli sasa mimi nitaishi maisha haya mpaka lini? Nitakuwaje mimi? Kitazama mimi nitakuwaje? Kwa hiyo wakipatikana wengine wa kukushawishi, shaitani anakujia na wengine wakawa wanakujia wanakushawishi, na ukitazama ugumu wa maisha ulivyo, safari lazima uwe nayo tu. Utafunga safari, utafuta mali, utafuta kisingizio. Mimi nakwenda kumsalimia bibi yangu huko, si wapi, si kuna hivi na hivi, alianguka, si akafanyaje, wacha mimi nikamsalimie. Safari ni kwa Allah subhanahu wa ta'ala amekuondoa. Na kibaya zaidi, jambo gumu zaidi ni kwamba elimu ina wakati wake. Kuna vitu ni lazima uvipite kwanza. Kwa wako wachache ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwapa taufiq pamoja na utu uzima, wakaweza kuzidhibiti elimu za utoto na utu uzima kwa muda mfupi sana, kama al-Imamu al-Kisai, Ali al-Kisai akawa ni imamu wa nahwu na imamu wa qiraat katika wale maquraa saba. Hii ni qari mmoja mkubwa sana, utegemewa al-Imamu al-Kisai. na wanafunzi wake ni wakubwa. Siku moja alikuja katika majlisi ya Khalil, akamsikia Khalil ibn Ahmad al-Farahidi rahmatullahi ta'ala alayhima. Imam Khalil ni imamu katika lugha, yeye ni umma kutegemea katika lugha ya Kiarabu, yeye ni kamusi mbali katika lugha ya Kiarabu. Wanafunzi wake wakubwa ndio maimamu katika lugha ya Kiarabu, na yeye ndio aliyeweka zile buhuri za ilmu ya arudh, yani katika mashairi yale, yakaika bahari 15 tukaziweka bahari zile, ya tawil, hii albasit, hii ni alkamil, hii ni arrajaz, hii ni alhazaj, hii almutakarib, hii ni almudari, hii kadha, zote zile alwafir, ni bahari 15 yeye ndiye aliziweka Khalil bin Ahmad al-Farahid, kwa ni umma katika bahari 16 15 kaziweka yeye. Sasa siku moja amekaa katika majlisi ya ilmu, akawa anatoa ilmu. Al-Kisai alikuja pale akiwa mtu mzima, kaja akamsikiliza Khalil, akashangaa sana, akamwambia ilmu hii wewe umetoa wapi? Ilmu yote namna hii? Akamwambia mimi nimesuhubiana Waarabu na misafiri katika miji Hijaz, Sham, wapi nitafuta elimu kwa kuhangaika. Na zamani ilikuwa kwa sababu Waarabu wa asili wanaoishi katika miji pembeni ya miji walikuwa wakizungumza Kiarabu fasaha kabisa, kwa hiyo anayetaka anashuhubiana nao kwa miaka mingi, kama alivyofanya Imam Shafi'i rahimahullah ta'ala. Al-Kisai alikuwa ni mtu mzima, kishakuwa mtu mzima, akaona afuate mwendo wa Khalil yule yule, naye akenda huko kwa Waarabu, akenda kakaa nao, akasafiri, akenda Hijaz, Makkah, Madina, akenda Yemen, akenda Sham, akenda huko, akazunguka akatafuta ilmu, kisha ndio akarudi zake Al-Kufa. Ikawa watu wanamhitajia sasa na yeye, wakatoka mhitajia, akawa ni muadib wa Harun al-Rashid, yeye ndiye alialea kina Amin na Ma'mun, akawa ni katika watu wa karibu muqarrabina sasa kipindi cha daula Abbasiya. Lakini akafa katika nchi za Farisi huko, amekufa yeye na Muhammad bin al-Hasan katika wakati mmoja, wakazikwa huko. Muhammad bin al-Hasan sahibi Abi Hanifa. Almuhimu ni kwamba al-Imam al-Kisai alitafuta ilmu na utu uzima, na wengine wako baadhi ya masahaba walisoma ilmu wakiwa watu wazima. Hii ni katika hali ya unadhara, lakini ilmu ina wakati wake, ndio nataka kusema hivyo. Kwa mfano sasa hivi wewe una miaka 15, miaka 20, hujapita skuli, wasema sasa ikifika miaka 25 nitaanza darasa la kwanza, nataka nianze darasa la kwanza primary, shule ya msingi. Inawezekana kweli? Watoto wakimbishwa itawezekana kweli? Wewe mke, mtu na mke na watoto, kwanza darasa la kwanza, darasa la pili, hivyo hivyo mpaka darasa la saba. Ule wakati tayari ushapita, wala sasa. Katika mambo ya dini pia ndio hivyo hivyo, watu waminyaa tuwakizana, walillahi alhamdu, Allah atie taufiq, lakini umri ushakwenda na kusoma ni ngumu, si sahali. Au ni sahali? Si sahali. Na wenye kusoma hivyo wenyewe wanatamani lau wangelisoma kabla, lakini wakati uliwapita. Haina maana kwamba hawatajua, hatuzungumzi hivyo, lakini kila kitu kinakwenda kwa wakati wao. Wakati wao wao sasa ilikuwa wasome mambo mengine makubwa zaidi kuliko hayo wanayosoma sasa hivi. Sasa sisi tunazingatia kwamba huu ni mtihani tu, kwa sababu mtu hakuzinduka kabla ya hapo, au hakuna aliyekuwa akimwelekeza, alikuwa katika mughafala huu. Sasa kwa vizazi vinavyoinukia mtu kutaamad sasa nitakuzungumza nukta hii sasa mtu anakusudia hasa kwamba ashajua kwamba mimi huu ndio umri wangu wa kusoma sasa natakiwa nisome hiki na hiki na pingine kuna vitu vimenipita nikani vidiriki haraka ili niunganishe umri wangu uendane na ninachokisoma alafu ataka arudi katika hali kama ya wale ambao sasa hivi wenyewe wanatamani wanajuta yani hawa watu wazima wana maneno mazuri sana ya kuwaambia watoto wadogo kwamba msipoteze muda wenu huu umri wenu ndio umri wa kusoma kwa sababu sisi tunasoma na utu uzima